کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔